گل برنامه شماره 334 ز طریق بندگی علی نه اگر بشر به خدا رسد به که دل نهد به که رو کند به که سو رود به کجا رسد ز خدا طلب دل مقبلی به علی ز جان متوسلی که اگر رسد به علی دلی به علی قسم به خدا رسد. ز طریق بندگی علی نه اگر بشر به خدا رسد به که دل نهد به که رو کند به که سو رود به کجا رسد ز خدا طلب دل مقبلی به علی ز جان متوسلی که اگر رسد به علی دلی به علی قسم به خدا رسد ازلی ولایت او بود ابدی عنایت او بود به کف کفایت او بود ز خدا هر آنچه به ما رسد به علی اگر بری التجا چه در این سرا چه در آن سرا همه حاجت تو شود روا همه درد تو به دوا رسد تو شهی و جمله گدای تو تو شهی و جمله گدای تو سر و جان من به فدای تو چه شود ز برگ و نوای تو دل بی نوا به نوا رسد Thank you. رفتم به کوی باد فروش، زاتش عشق دل به جوش و خروش. محفلی نقص دیدم و روشن، میر آن بس پیر باد فروش. چاکران ایستاده صف در صف، باد خاران نشسته دوش به دوش. پیر در صدر و میکشان گردش، پاره ای مست و پاره ای مدهوش. سینه بیکینه و درون صافی، دل پر از گفتگو و لب خاموش. گوش بر چنگ و چشم بر ساغر، آرزوی دو کون در آغوش. گفتم ای تو را دل بارگاه سروش، عاشقم دردمند و حاجتمند، درد من بنگر و درمان کوش. پیر خندان به طنز من گفت، ای تو را پیر عقل حلقه به گوش. تو کجا ما کجا که از شرمت، دختر رز نشسته برقع پوش. گفتمش سوخت جانم آبیده، آتش من فرونشان از جوش. گفت خندان که هین پیاله بگیر، ستدم گفت هان زیاده منوش. پیاله بگیر، ستدم گفت هان زیاده منوش. جرعه ای در کشیدم و گشتم، فارغ از رنج عقل و زحمت هوش. چون به هوش آمدم یکی دیدم، ما بقی را همه خطوط و نقوش. Thank you. هوش آمدم یکی دیدم، ما بقی را همه خطوط و نقوش. ناگهان در صوامع ملکوت این حدیثم سروش گفت به گوش، که یکی هست و هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا هو. ز طریق بندگی علی ز طریق بندگی علی نگر بشر به خدا رسد. دل نهد بکرو کند به چه سو روند به کجا رسد، به چه دل نهد بکرو کند، به چه سو رود به کجا رسد. ز خدا طلب دل مقبلی، بلی ز جان متبصری، که اگر رسد بعدی دلی بعدی قسم به خدا رسد، که اگر رسد بعدی دلی بری قسم به خدا چه در این سرای که در آن سرا همه حاجت تو شود روا همه درد تو به دوا رسد همه حاجت تو شود روا همه درد تو به دوا رسد دو جهان رهین نایت ره طریق هدایت همه را به جام ولایت ز خدا همار صلا رسد علی علی علی علی مولا تو شهی یا جام لگدای تو سر و جان من به فدای تو چه شود زمد گنبای تو دل بی نبا به نبا رسد ز طریق بندگی علی نگرد بشر به خدا رسد به چه دل نهد به که رو به چه سو رو به کجا رسد، به چه دل نهد، به که رو کند، به چه سو رود، به کجا رسد. بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید، از یار آشنا سخن آشنا شنید. سر خدا که عارف سالک به کس نگفت، در حیرتم که باد فروش از کجا شنید. یا رب کجاست محرم رازی که یک زمان دل شرح آن دهد که چه دید و چه ها شنید. ساقی بیا که عشق ندا می کند بلند، آن کس که گفت قصه ما هم ز ما شنید. یا رب کجاست محرم رازی که یک زمان دل شرح آن دهد که چه دید و چه ها شنید.